دا سورت چې شروع کو د دې نامه ده سورې انفطار. هغه بل ورستاسو حدیث ویلو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی کم سړی چې په دې خوشحالیږي چې زه قیامت باندې ځان داسې پوهیږم لکه د سترګو په لیدو، نو هغه دې دا یو څو سورتونه وی، یو سورې تکویرو او یو سورې انفطار او یو رستو راځي سورې انشقاق. دا د غم چې ووایې که نه، نو دا درې واړه سورتونه به د دې قیامت دا نقشه تاسو ته داسې در مخامخ کړي لکه چې په سترګو باندې م کتلي وي. ښایسته او ښکلې بیان په دې درې سورتونو کې کېږي، سورې تکویر چې تیر شو او دا سورې انفطار او سورې انشقاق. بسم الله الرحمن الرحیم. دا قیامت نه مخکې به یو څو کارونه کېږي، د هغې بیان کوي. از السماء انفطرت، په هغه وخت کې چې اسمان اوچ وي. از السماء انفطرت، په هغه وخت کې چې اسمان اوچ وي. د قیامت د اول غرض نه راځي چې د دنیا ټوله روانیږي، د اول غرض سره به دا قیامت دا دغه د اسمان اوچ وي او داسې به راسسیږي لکه دا دغه نړۍ دا لیلون چې تاسو دغه د اور ورکړي او راسسیږي. نو از السماء انفطرت، په هغه وخت کې چې اسمان اوچ وي. و از الکواکب انتثرت، او په هغه وخت کې چې ستوري خواره واره راوغورځېږي. دا په اسمان کې چې څومره ستوري دي دا راوغورځېږي، یو د دریا په هغه ځای کې راوغورځېږي او بل په هغه ځای کې راوغورځېږي او بل په هغه ځای کې راوغورځېږي. و اذا الکواکب انتثرت، په هغه وخت کې چې ستوري خواره واره راوغورځېږي. و اذا البحار، بحار دریابونو ته وایي، یو ته بحر وایي. و اذا البحار، په هغه وخت کې چې دریابونه فجرت، هغه روان کړي شي، روان کړي شي. دا دریابونه نه دي، دا د خواږه په دې تراو نه ورځي، دا تراوه په دې خوږو نه راځي، خو د قیامت د غرض سره به دغه وشړپېږي دا دریابونه او سره په یو بل به ورشي. و اذا البحار، په هغه وخت کې چې دریابونه فجرت، هغه روان کړي شي، خواږه په دغه ورننوځي، ترخو ترخه په خواږو راشي. دا به یي درې شو. و اذا القبور، او په هغه وخت کې چې خاوندان د قبرونو بعثرت، هغه روچت کړي شي. باس بعد الموت شي، د مرګ نه پس بیا خلک د قبرونو نه راپاسي او راژوندي شي. و اذا القبور، په هغه وخت کې چې خاوندان د قبرونو بعثرت، هغه روچت کړي شي. نو چې دا کارونه خوشي که نه، نو درته به پته ولګي چې ما په دنیا کې څه کړي وو، ښه مې کړي وو که بد مې کړي وو، جایز مې کړي وو که ناجایز مې کړي وو، معاملات مې درست کړي وو که غیر درست مې کړي وو. علمت نفس، معلومه به شي هر یو نفس ته. علمت نفس، معلومه به شي هر یو نفس ته. څه به ورته معلوم شي؟ ما قدمت، هغه چې د مخکې کړي و اخرت، وروستو کړي وي. په دنیا کې چې کم کارونه د مخکې کړي وي او په دنیا کې کم کارونه د وروستو کړي، کله ناکله موږ ته یو د دنیا کار راشي، یو د دین، یو مخکې کو یو وروستو کو. د دنیا کار وروستو کو، د دین کار مخکې کو. کله د دنیا کار مخکې کو چې وزګار نه یم، د دین کار وروستو کو. درته به پته ولګي چې پلانې ځای کې دی، نیک عمل مخکې کړی و هغه بد دې رستو کړی و، بد دې مخکې کړی و نیک دې رستو کړی و. علمت نفس، معلومه به شي هر یو نفس ته. ما قدمت، هغه چې د مخکې کړي و اخرت، وروستو کړي. که د مخکې کولو د رستو کولو نه اعمال والیم صحیح ده. دنیا کې کله ما وي د دنیا او د آخرت عمل مقابله راشي، ځینې خلک پاسي د دنیا کار رستو کی د آخرت کار مخکې کی، وایي دا وکم بیا به دا کوو. ځینې خلک د دنیا کار مخکې کی آخرت هغه رستو کی، د ته به پته ولګي چې دا دې مخکې کړی او دا دې رستو کړی. کده سی معنی وکم سیدا او کده دې داسې معنی وکې چې قدمت د مخکې کړی، یعنی په جون کې کړی، په جون کې د سکول سبقونه دی وی، دا تا چې په جون کې کم سبق ویلی دا قدمت شو. او اخرت رستو کړی وی، یعنی رستو د ځان نه یو طریقه پرخی، ستانه رستو بخاری خلکو ته پاتې شو، مشکات ته پاتې شو، یو جماعت کې د درس شروع کړی دی او ته مړ شو او دا د درس طریقه هم داسې روانه ده، دا ټول مخکې رستو دغسې ګناه دې کړی ده، په خپل جون کې دې هم ټی وی غږو، نو بیا چې مړ شوې نو بیا بدنصیبه بیا د ټی وی رستو پاتې شو، او ستا بچو هغسې غږو، دا به د پسې دا ګناهونه نوي نوي دغه کېږي خیر سره در رسي. یا ایها الانسانو، ای انسانا، ای انسان، ته خو خپل رب ته وګوره څومره احسان کوونکی دی، څونه مهربانه دی، څونه د خپل مخلوق باندې شفقت کوونکی دی. ته لږ ځان سره سوچ وکړه چې دونه مهربانه الله، دونه احسان کوونکی رب، دونه شفقت کوونکی رب، دا پرېښودل پکار دی او بل چاله ورتلل پکار دی چې دا رب چې دی نو دا شاته وغورځې او ته لاړ شي او په بل شي باندې ځان مشغول کړې، نو دا پکار دی. لږ ځان سره سوچ وکړه. یا ایها الانسانو، ای انسانه، ما غرک، څه شي دوکه کړې ته بربک الکریم، په هغه خپل رب چې هغه کریم دی، دغه رب چې هغه کریم دی، په دې رب باندې ته څه شي دوکه کړې؟ زه یو بد عملی کې، زه یو ناروا کې، زه ظلمونه کې، زه ناجیز کارونه کې، لږ د دې ته کتلی دي چې رب زما چې دی د دې کارونو نه زه منې کړی. ما غرک، څه شي دوکه کړې ته بربک الکریم، په هغه خپل رب ستا چې هغه کریم دی. لږ ځان سره سوچ وکړه، دونه ما وی محسن، دونه مشفق، دونه مهربان رب، ته ځان سره سوچ وکړه، هغه پرېښودل او ځان په بل شي باندې مشغوله کول دا جایز دی؟ نه دی جایز. مزري استاذ وایي دې ځای پورې هغه ډېر په دې کې ډېر لوی پاس هغه کړی دی، او د دې ځای د پوهې لپاره هغه یو واقعه بیان کړې ده، تاسو مخکې ویلې مو هغه واقعه. و یو قاضي و، هغه ته یو ښځه راغله پرده کې، ورته وایي قاضي صاحب، زما خاوند چې دی په ما باندې بله ښځه کوي، ډار هغه کوي. قاضي ورته ووایي نو زه څوکم؟ قرآن مجید هغه له اجازه ورکړې ده چې یو دوه کوي او که درې کوي او که څلور کوي، څلورو پورې قرآن اجازه ورکړې ده، نو زه هغه باندې پابندي څنګه ولګوم؟ دا ښځه ورته وایي قاضي صاحب، که د پردې مسله نه وي او د بې حیايۍ مسله نه وي، نو ما به درته دا خپل مخ ښکاره کړی وي او درته به مې ویلی وي چې قاضي، ته انصاف وکړه چې زما په شانتې ښکلې او ښایسته ښځه چې د چا وي، نو هغه له دا جایز دی چې نورو ښځو پورې نورې ځان لکوي او ځان مشغولی په نورو ښځو؟ دی ورته ووي، زما په شان ښکلې ښایسته ښځه چې د چا وي، نو ته به په خپله دغه وکړې، هغه له دا جایز دی چې داسې ښکلې ښځه پرېږدي او په نورو ښځو باندې ځان مشغولوي؟ دلته یو بزرګ و، دې بزرګ ناغه نه یو چغه وویسته او راپرېوت، چې کله په اوښ کې راغې وایي دا ولې خلکو دې تپوس وکړو؟ وایي یو غیبي آواز مې دقه وخت کې واورېده، نظاره وه. وایي څه و؟ وایي آواز وشو چې زما په شانتې ښکلې رب د چایي، احسان کوونکی رب د چایي، هغه له دا جایز دی چې هغه دا ښکلې رب پرېږدي او د بل چا پورې ځان مشغوله کړي. نو ای انسانه، ته څه شي دوکه کړې بربک الکریم، په دغه رب چې هغه ډېر کریم دی؟ یو وجه د کریم دی، ته ګناه کې هغه معافي کوي، په کار خدا وه. چې هغه ګناه کولې تا له سر ماتولې، او هغه کریم دی، د دې وجې نه هغه ګناهونه کې د باندې پرده شي. الذي هغه رب خلقکا چې هغه پیدا کړې ته، ګوره د هغه احسانات دا دي چې ته نوې او بیا پیدا کړې، او بیا هم داسې نه چې بیا ډنګه پسواکا برابر کړې، د خولې په ځای خوله، او د پوزې په ځای پوزه، او د سر په ځای سر، دا نه چې د خپو په ځای سر او د سر په ځای پښې، پسواکا برابر کړې، فعدلک او یو شانتې کړې، فعدلک یو شانتې کړې، چې څونه بني ادم سره لاس په کار وي هماغونه لاس، او چې څونه د انسان سره سر په کار وي هغسې سر، او چې څونه د انسان سره خوله په کار وي دا نه کړه که د ځناورو خوله نه، او د مقصې مناسب دغه. او بیا فی ای صورت ما شاء، په کوم یو صورت کې چې د هغه خوښه وشي، رکبک تا جوړ کړي، رکبک کله دې داسې جوړ کړي لوړه، کله درمیانه، کله لنډې، کله تور، کله سپین، کله هیڅ، کله داسې نه ده. د الله نه ځان مشغوله کول په بل شي باندې دا په کار نه دي، کله هیڅ، کله داسې نه ده. مړه دا له څه کې د دوی چې نورو به د عملو ته وګورې توبه به وباسې. بل تکذبون، بلکې تاسو نسبت د دروغو کوئ، بالدین، ورځې د قیامت ته، چې قیامت چرته دی. و ان علیکم، او یقینا مقرر دی په تاسو، لحافظین، ساتونکي ملایکې، چې هغه ستاسو ټولې خبرې او ټول اعمال ساتي او لیکي، دا موږ چې څه وایو څه کوو دا ټول هغه کرام الکاتبین لیکي. یو د ښي طرف ته ملایکه ده، یو ګس طرف ته ملایکه ده، دا د ښي طرف ملایکه چې دی دا امیره ده، د دې بلې ملایکې د ښي طرف ته ملایکه نیک اعمال لیکي، دا ګس طرف ته ملایکه بد اعمال لیکي. و ان علیکم، یقینا مقرر دی په تاسو، لحافظین، ساتونکي ملایکې، خو هغه څنګه دي کرامن چې هغه په الله باندې ډېرې ګرانې دي، او کاتبین، لیکونکي دي، چې تاسو څه وایې یا څه کوئ هغه لیکي. او یعلمون، او هغوی ته معلوم دی، ما تفعلون، هغه چې تاسو کوئ، دا څه چې تاسو کوئ دا ټول کارونه هغوی ته معلوم وي. بیا مسله ده د قیامت. ان الابرار، یقینا نیکان خلق چې دي، لفی نعیم، دا بهی په نعمتونو کې. و ان الفجار، او یقینا بدکار خلق چې دي، لفی جهیم، هغه به په جهنم کې وي. تاسو یو ځل ویلي مو، یو بادشاه یو لوی بزرګ ته راغی، هغه بزرګ دغه تابعي و مدینه کې. خبرې کېدې دا بادشاه وایي، کاش چې موږ ته معلومه وي چې په ورځ د قیامت به موږ سره څه کېږي. نن یو سړی ووایي، په ورځ د قیامت به ما سره الله څه کوي، جنت ته به مې بوزي که دوزخ ته مې بوزي. مسله واضحه ده، انسان ته د خپل جنتي والی او د دوزخ والی بالکل پته لګي. هغه بزرګ ورته وایي، دا خپل عمل د قرآن ته پیش کړه، درته به پته ولګي چې تا سره به څه کوي، جنتي به یې که دوزخي به یې. اباچا ورته وایي، د قرآن مجید کم ځای ته پیش کړم. نه، بزرګ ورته ده ووایي چې ان الابرار لفی نعیم، ته نیکانو کې که په بدعملو کې، ستا اعمال نیکو خلکو اعمال دي که د بدو دي، که په نیکو کې جنت دی او که په بدو اعمالو کې دوزخ دی. و ان الفجار، یقینا بدکاری شي دي، لفی جهیم، دا به په جهنم کې. یصلونها، دوی به ننوځي دې جهنم ته، یوم الدین، په ورځ د قیامت. و ما هم، نه به دوی عنها د دې جهنم نه، بغایبین، غیبیدونکي، بلکې همیشه همیشه به په دې جنت کې. و ما الک، قیامت پیژنې څه ګورې، معمولي ورځ نه ده. و ما ادراک، ته څه پوهې کړې، ما یوم الدین، چې څه د ورځ د قیامت. ثم ما ادراک، بیا څه پوهې کړې، ما یوم الدین، چې څه د ورځ د قیامت. د قیامت داسې ورځ ده چې یو بنی آدم به بل بنی آدم ته څه فایده ونه رسوي، یو بنی آدم به د بل بنی آدم څه قدرت نه لري. یوما دا یو ورځ ده لا تملک نفس چې قدرت به ونه لري، اختیار به ونه لري یو نفس لنفس دپاره د بل نفس شی داسې شي. پلار به د دې قدرت نه لري چې زوی له نجات ورکي، زوی به نجات داد قدرت نه لري چې پلار له نجات ورکي. یو قدرت مسله ده، یو د شفاعت او د سوال مسله ده. دا ګورې بیلې دي. په ورځ د قیامت زوی به پلار نشي خلاصولی، پلار به زوی نشي خلاصولی، رور به رور نشي خلاصولی. یو هغه سوال او شفاعت دی، هغه بیا بل دی. والامر او اختیار په ورځ د قیامت چې دی نو دا به صرف او صرف یو الله دی. والامر اختیار چې دی یوم اذ لله په دغه ورځ کې هغه به چالی خاص الله لبی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحاب اجمعین. دعا وکړه یا الله ته زمونږ رضا شي، خدای خپل فضل کرم په مونږ باندې وکړي، رب صحیح پوهې زمونږ په قرآن مجید نصیب وګرځي، د خپل خوږ پیغمبر علیه السلام په حدیث هم صحیح پوهې کړي، رب د دنیا او د آخرت خوشحالی مونږ ته راکړي، خدای خپل توفیق راکړي د نیک اعمالو د بدو اعمالو نه خدای پاکه مونږ ته رامنه کړي. کومو کسانو چې دا قربانۍ کړي دي هغوی ته هم دعاګانې وکړي چې الله پاک د دوی دا قربانۍ په خپل دلبار کې قبولې منظورې وګرځوي، او دا کم دغه پیسې لګولي دي الله پاک د دې اجر سو سو چنده په دنیا کې زیات هغوی ته ورکړي. خپلو ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر خو کړي، الله دوی له دې راتلو کېناستو دنیا آخرت کې الله اجر ورکړي، سره زمونږ نه الله تعالی د دنیا او د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي، په حلال کاروبار کې ورته الله خیر برکت ورکړي. بیمارانو تم دعاګانیو کې چې د اهل اسلام سونه بیماران دی الله ورته شفا کامل ورکړي. وصلی الله تعالی.